Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Yes! Du lyssnar på Magnat Radio. Den här Magnat Radio. Vi sitter återigen i min kvart. Min kvart, exakt. Och ja, vi var hos Martin Wenberg förra veckan och sände. Det var mycket mysigt. Men nu, ja, nu är vi tillbaka här för att Martin, han är ute och reser. Han ska gå på en jävla konsert med Ryan Adams i Stockholm. Så vi sitter här med Jakob Lund och Max. Hur fan uttar man lite efternamn? Gissa. Nej, men nej. Gamish. Ser man Gamish eller Gamish? Eller? Jag tror det är frivilligt. Okej, okay, ja, det är ett fritt land vi lever i. Precis. Ja, precis. Jakob Lund, vem är du? Ja, vem är jag? Det är supersvårt att förklara, men jag är... Vem är du? Ja, men det vet säkert de som lyssnar redan. Men, nej, men jag får suga på den lite. Dålig, ja, vad fan, du kan ju säga såhär, man i sina bästa år, såhär, hår på bröstet, stark, lyfter 100 i bänk, så vidare. Ja, då citerar jag det då. Okej, okay, ja, Max, vem är du då? Det är ju tråkigt att säga precis samma, men jag vet inte. Det är svårt. Inte vaxa bröstet kanske? Nej, jag har inte provat den. Okej, okay, ja, det är farliga grejer. Fan, ont det måste göra, så jag har inte försökt. Jag har inte så mycket att ta bort. Så. Vi gör det ikväll. Men du är sugen? Nej, fan ska jag vara i det för? Jag ska inte posa för någon herrtidning liksom. Nej. Eller damtidning kanske det blir också. Ja, vad ska vi snacka om i den här sändningen? Innan vi drog igång det här så snackade vi demens. Eller vad var det du sa, Max? Grov demens. Vad innebär det? Jag vet inte, att man är riktigt jävla dement. Det är liksom så här, ja, ultra deluxe dement. Ja, så att säga. Så var du saknade en tramporgel här i min lägenhet. Jag saknade en tramporgel. Varför? Det skulle, ja, bilden skulle vara komplett då på något sätt. Det skulle vara mycket. Vart skulle den stå? Jag vet inte. Det finns ingen plats för. Nej, det är ganska ihoptryckt alltihopa här i lägenheten, så det, jag vet inte om en tramporgel skulle finna sig här inne. Vad sa du? Hade din farsa eller vad sa du? Nej, jag inte har ingen. Nej, okay. Ingen i min släkt som har en tramporgel. Men man har ju varit hos vänner. Då har deras föräldrar haft en tramporgel. Det är så här klassiker i svenska folkhemmet alltså. Mm. Man tyckte så här på bossa nova och samba så här, såna där förinspelade så här, rytmer som man kunde gotta till så här, på tangenterna. Det var ju fan kul. Jag tror vi ska ta och ringa Martin lite senare. Vi får se om man fixar någon lista ändå, fast han inte är här. När börjar konserten? Ryan Adams, jag vet inte, om vi skulle köra igång vid 8 så det kanske passar om vi ringer om typ 5 minuter. Mm. Så, fast, ja, vi är igång den här sändningen på riktigt nu tycker jag. Magnat Radio. Ja, vi sitter och myser här, alla garvar och har sig. Det är fredagsstämning. Vi vevar igång den här jävla helgen nu tycker jag. Eller? Ja, absolut. Vi sitter där med vindpava, så du har gått hela vägen. Jag myser, jag tar det lugnt. Jag tar det lugnt än så länge. Hör du låten? Ja, det är vackert. Vi tar och ringer Martin Wenberg för att se om man har någon jävla lista här. Det gör det. Ja. Ja, tjena Martin. Hej. Du är ute och reser. Ja. Okej, okay, men då kanske vi kan passa på här och dra din lista. Har du någon lista i bakfickan? På den frågan svarar jag just det. har du inte en plats ett då? Som kan dra? Nej, plats ett, vadå? Ja, men kör bara någonting som ligger nära hjärtat, som du brinner för. Jag har inte kommit att avhandla tidigare listor, tycker jag. Vad sa du? Vad sa du för någonting? Hallå? Vart är du? Typiskt iPhone. Ja, det hänger sig. Nej, det är den jävla knappen man kommer åt. Ja, okej. Okay. Ja, du får passa på att göra ett reklam för lite Apple. Jag ska tända en röka här. Okej, jag drar av vignetten här på plats 1 så får du komma med någonting då. Wayne's top 5. Plats 1. Varsågod. Är det dags? Yes, plats 1. Plats 1. Nej, det står still. Fy fan, vad du är dålig alltså. Ja. Kan du inte bara säga Ryan Adams? Oh, ja, kvällens höjdpunkt, plats 1. Ryan Adams. Okej. Okay. Ja, men kommer du gå hela vägen ikväll och festa till det, eller åker du hem, eller? Nej, jag kör ju bilen, så att, jag håller mig till kaffet här. Vuxet. CJ, han står och tar en pil sen och tittar på förband. Jag står och röker en cigarett och dricker kaffe. Det är vuxet, alltså. Mm. Då får vi tacka för samtalet. Det är lite vuxet, ja. Jaha, vilka är ni som kör jag? Jakob Lund och Max Gamish. Skönt, ja. Ja. Ja, ja. Drick pilsen, förstår jag. Ja, det dricks någon, ett glas vin här. Ja. Skål, tack. Hej, hej. Ja, var är Martin? Han levererar ingenting, tycker jag. Det var slut. Vad tyckte ni om samtalet? Var det, om ni är betyg på skala 1-5? Ja, 2 kanske. Det gav mig ingenting. Nej, det var ju fan riktigt lågvattenmärke det där. Alltså. Pinsamt för fan. Han behöver för fokusera, tror jag. Fokusera på gigget kanske. Ja, nervös att få se Ryan Adams för första gången. Gör i byxan. Vart var det? Han skulle lira, right? Jag vet inte, det var någon obskyr klubb i Stockholm. Det var ingenting jag hade hört talas om. Magnat Radio. Ja, fan, du garvat spotten i Max. Va? Spotten. Man kan ta det i spotten. Mm, ja, den är rolig. Men den är... Ja, du har inte hört den förut, va? Nej, aldrig hört den. Magnat Radio. Så ja. Nej, jag kan vara också första gången. Ja, fan, det är förbannat roligt. Ja, det där var ju Under No Circus Dancers med The Split Wilson. Lite så cirkusmusik. Från Falun, en gammalt demoband som la ner. Bara fanns i något år bara. Lite så här Lattjo Lajma musik, eller hur? Ja, absolut. När var det? De... Ja, jag vet inte. Kanske 2003, kanske. Mm. Ja, vi snackade med Wayne tidigare. Jag försökte krama ur honom en lista, men det blev ju ingenting. Det är pinsamt. Nej, det var slött, tyckte jag. Ja, det var grymt slött. Ja, alltså, ska vi ta och ringa någon till person, eller? Ja, ja, det tycker jag. Ring en gammal favorit här, Jukis Vedin. Han vinar väl som vanligt. Yes, it is. Är det hans nummer verkligen? Har han 3? Hallå? Ja, tjena Jocke. Det var Johan Hjelm. Tjena. Hallå? Du, jag sitter här med Jakob Lund och Max Gamers och sänder lite radio här. Tjena. Tjena. Tjena. Du, vi tänkte ha ett så gott samtal med dig här. Asså? Vad säger du om det? Ja, visst, absolut. Är du sjuk eller? Nej. Lite grann kanske. Du var trött på samhället i vanlig ordning. Ja. Ja, men det lär man väl vara. Ja, annars kommer man aldrig framåt. Man måste ha någonting att klara på och förbättra. Så det är sant. Du, vi kan ju gå in på den här. Jag såg på Twitter att du följde partiledardebatten hektiskt. Ja, jo. kan du recensera den lite snabbt här? Vem var bäst, vem var sämst? Ja, bäst var väl Jonas Sjöstedt, tycker jag. Han var arg, som det gillar man ju. Och så hade han bra argument. Och sämst var väl Annie Lööf. Måste ha varit sämst. Vad var det som gjorde hon sämst då? Det känns som att hon pratar utan att veta vad hon egentligen pratar om. Och går runt saker och ting men aldrig kommer fram till någon slutsats. Ja, det är lite autopilot kanske. Ja, precis. Men sen var väl... paragrafhittare. Ja, precis. Men Reinfeldt var väl som han är. Arrogant. Ja, jag tycker han brukar vara lite mer på i vanliga fall. Men nu, jag vet inte om det är den här skilsmässan som ligger bakom som gör han lite nedstämd då. Det blir väl så också lätt om man... Han har ju sett att snart i 8 år liksom. som partiledare eller som statsminister, då blir man kanske lätt. Det blev ju Göran Persson också, så att då kanske man blir lite så. Vad händer annars då i Göteborg där du bor? Ja, vad händer ikväll? Ikväll händer ingenting faktiskt, men imorgon blir det väl fest. Men annars jobbar jag väl på Liseberg. Jaså. Inte mycket annat. Ja. Här, du, det men fan, nu är det hockey snart. Ska jag inte se det? Nej, men fan bryr sig om hockey, jävla dynga alltså. Jag trodde du var med och gjort låten hockey ikväll, men jag kanske hade fel. Ja, men det har ju lite, det är mer, ja, vad ska man säga? Det är ju bara en låt liksom, det har ju egentligen ingenting med och... Ingen betydelse egentligen. Det var ju hockey-VM var ju roligt för 20-15 år sedan, men nu är det ju helt nere. Ja, jag tycker också lite dött. Det är tråkigt att kolla på hockey mitt i sommaren. Ja, exakt. Ja, sommar och sommar, det kan ju diskuteras. Ja, jo, men det ska vara sommar, men det... Ja, vår i alla fall. Ja. Ja, ja. Ja du, vi får tacka för det goda samtalet. Ja, ha det bra. Vi får ha en bra kväll. Detsamma. Ja, detsamma. Hej, hej. Hej. Magnatradio. Ja, och det håller där med Jonas Game. Vad är det Gamish där, men det Game heter kanske sjung där. Jag har ju Max Gamish här och Jakob Lund. Tjena. Oj. Tjena. Har ni blivit varma i kläderna eller är ni fortfarande nervösa? Nej, jag är fortfarande lite nervös. Vad fan, det var nervös. Jag vet stelt. Det finns inget att prata om. Nej, vad fan, så ska vi inte säga i sändningen eller? Ja men jag vill fan för att lätta upp skiten så ringer vi en person till. Ring en riktig ja, vad ska man kalla honom egentligen? Veteran inom ja. Många områden. Området? Många områden. Ja, okej, ja. Det är mobila sektionen. Tjena. Tjena. Hör du vem det är? Ja. Vem är det då? Jakob Lund, hissar jag på. Där satt han. Skönt. Vad gör du? Jag tänker på dig. Ja, mysigt. Annars då? I had this vision, this dream about you and me. Ja, absolut. Ja, ska vi ta, vet du, ta upp det här samtalet på lite mer vettig nivå. Tjena KG, det är Johan Hjelm. Alltså, ja, jag vet, det är din telefon då. Ja, exakt. Ja, totalt avslöjad. Ja. Ja, precis. Du, vi sitter och sänder lite radio här. Och innan vi ringde upp dig så kom vi fram till att du är en veteran inom många områden. Jag vet inte vad Jakob menade med det. Det var inte jag som sa det, men jag kan berätta. Jag vet inte jag heller. Nej, okej. Men du... Jag skulle inte betrakta mig själv som en veteran. Snarare som en legend. Ja, du, det är kanske bättre epitet. Ja, absolut. Ja, du, vad tyckte du om årets upplag av 1 maj då? Det var festligt. Du är väl engagerad inom vänsterpolitiken? Den kommunistiska rörelsen i Europa. Du är med... Är du medlem i någon, något parti eller...? Jag har en fråga till dig och jag undrar varför inte du står utanför bolaget med proletären i handen? Ja, du. Det är för att jag hade tänkt att jag skulle stå utanför Konsum i Fredriksberg med proletären i handen. Det är det du gör alltså. Fräser. Ja, gör. Okej, men vad var det som förde dig till politiken då? Om vi går in lite mer på en djup diskussion här. Mitt historieintresse kanske. Okej. Du har väl pluggat mycket historia och grejer va? Det är möjligt. Precis. Det är möjligt. Du vill liksom jobba underifrån. Okej. Var det din morsa i bakgrunden? Nej, det var min kusin. Det var din morsa, eller hur? Nej, jag är faktiskt. Vart ligger det? Utanför Göteborg. Jävla amatör. Ja, herregud. Geografi. Ja, men jag hörde inte vad han sa. Ja. KG. Ja. Vad händer med Vildmarksbagaren? Men det kommer en massa insiderhumor där. Det funkar inte i sen. Nej men vad gör du i Göteborg? Alltså framförallt tycker jag att vi ska prata om Vildmarksbagaren. Det är fan viktigt. Ja men spinn på då. Spin två holländare köpte det. Körde firman i botten. Tog kassan och lämnade landet. Okej, okay, det var ju spännande. Samma historia för dig som ledsyn. Skönt. Jag vet inte om vi kommer längre i det här samtalet. Alltså, det... Nej, jag vet inte heller. Nej. Nej, men Kåge, du får höra av dig någon dag. Jag ska höra av mig. Gör det. Jag skickar garaget sen då. Det kan du göra. Jag ska ha 600 spänn en pizza. Yes, vi hörs. Knut, när yes, knyter även, hej då. Hoj. Yes, det är jag som är Sveriges statsminister. Fy fan, det var dåligt skämt. Vi ringer en tjej som har en viss förkärlek till Owen Wilson, av någon jävla anledning. Ja? Ja, tjena Elinor. Hej du, är det Hjelm? Exakt. Fan, jag brukar också vara dålig på att känna igen röster. Hur fan känner du igen min då? Väldigt, jag vet inte alls. Väldigt konstigt, en poäng till mig. Klassisk radioröst. Ja, ja visst, absolut. Du, jag tänkte kolla, du har en viss förkärlek till Owen Wilson, varför? Jag tycker han är smidig, jag tycker han är så jäkla skön. Han har någonting, han säger saker och sen är han lite... Han är så jävla lugn och chill. Och så tycker han det han säger är bra själv också, man ser det på. Han trivs verkligen. Ja, vad fan är det? Du sa snygg, skön, då är man ju en sopa ju. Det är ju själva epitetet för att vara en sopa. Kan vi nämna fler sopor? Sopor, ja det finns många sopor. Men nu fokuserar vi på Owen Wilson här. Han, ja men han är rolig. Han är så här, typ en gammal så här, skater också. Är det? Jag vet inte, men jag vet att han har försökt ta livet av sig flera gånger. Ta livet av sig? Ja. Jaha. Om vi nu pratar om det vi vet om Owen Wilson. Okej. Men vilka rullar är det som är bäst med honom då? I... Jag vet inte, han har inte gjort så mycket seriöst va? Nej, du ser. Vilken jävla amatör. Men visst, alltså, jag vet inte. Är det ingen Owen Wilson kväll, kanske? Nej. Owen Wilson kväll? Ja, blir det någon sån här framöver? Ja, det tycker jag. Är ni på, eller? Ja, fan, jag vet inte, jag skulle bara sitta och hulka ovanför toaletten nu. Ja, det känns inte som din grej alltså, att mata komedier med Owen Wilson. Det, nej, det är fan inte min bad alltså. Eller bag. Ja, det... Men du kanske inte skulle kunna ändra dig. Ja, det, alla kan ändra sig. Mm. Blå kan bli röd och röd kan bli blå. Kan du det? Yes. Du, vi tackar för samtalet här. Vad sa du? Vi tackar för samtalet. Tjingeling. Ja. Adios. Ja, hej. Ja, det var ju Sentent igen med He's on the phone. Ni sa så här bara, fan det låter som Aqua det här alltså. Och inte jag som sa det. Jo, men Max, jag behöver inte försvara mig heller. Nej, okej. Okay. Ja, men fan, du, Aqua, men, det är en helt annan nivå. Du höll med. Det här är en riktig klassiker. Det var ingenting som ni kände. Jag sa att det lät mer som Da Bass. Så. Ja, men du höll med först. Och sen ändrade du. Da Bass, det är Reinfeldts favoriter. Ja, och Persson tror jag. Persson, fan, du har någonting som connectar där i alla fall. Det är bra. Ja, det är någonting. Okej, okay. Ska vi ta snacka lite Breivik eller vad säger ni? Jag har inte sett någonting utav det ska jag säga faktiskt. Har du? Nej, men man läser ju. Sen såg jag när de körde live där första dagen där. Ja, det gjorde jag också. Men yes. Jag har inte sett dem mer faktiskt. Ja. Men jag fick en sån nyhetsflash på mobilen idag när det stod att någon rätten hade slängt en doja på honom där alltså. Men träffat advokaten. Jag har inte sett något rörligt på det alltså, men jag vet inte hur allvarligt det var, men de la ner rättegången i några minuter och tog en paus. Pustade ut. Men det var på advokaten den träffade tror jag. Okej. Breivik, han var stoneface och bara kolla bak. Bara, fan, ja, han är väl jämt stoneface. Ja, det är mycket som rör sig innanför hans pannlober. Ja, skum jävel alltså. Jag vet inte hur länge de ska köra den här rättegången. Det är en månad eller två månader. Ingen aning. Faktiskt. Mycket att ta tag i där alltså. Ja, jo, det är en del. Ja, det blir en jävla cirkus alltså. Det visar hela allmänt att folk får ta del av vad som händer och sådär i rättegången. Vi är skumt alltså. Mm. Ja, nu blev det jävligt fin stämning här inne alltså. Lite dyster kanske. Ja, du lyssnar på Magnatradio. Vad är det som sker alltså? Det stod att det var såhär 40 sekunder kvar på låten, sen är det tyst på slutet. Kan vi spola fram och kolla om det händer någonting på slutet av spåret? Inte ett skit alltså. Jävla hyckleri. Ja, skitsamma, du lyssnar på Magnatradio. Ja, vad fan, det är ju skumt det där när det står att det var 40 sekunder kvar på låten alltså. Ja, skitsamma. Ja, fan, vi tar väl runda av den här sändningen lite grann. Finns det någonting, är det någonting som ni vill ta upp här nu när vi är ute i etern, så att säga? Så rösta rött eller? Ja, absolut. Absolut, okej, okay, ja. Rösta rött, säger Jakob. Vad säger du, Max? På den frågan? Ja, alltså, ja, vill du inte ta upp någonting här som du vill föra fram? Du, tjacka senaste rävsaktplattan här. 50 spänn rakt ner i fickan, utan skatt. Vad röstade du egentligen? Jag? Ja. Ska ni outa era färger här, alltså? Ja, han, det kan vi göra. Han är ju grön. Nej, jag är absolut. Han är grymt grön, alltså. Han har aldrig varit med i en sändning förut. Fan, vad tråkigt. Skitdåligt, alltså. Skitdåligt, skämt. Du röstar väl Miljöpartiet? Nej, jag för mig att du sa sossarna när du röstar ju. Du tänkte rösta Miljöpartiet? Jag röstade faktiskt på Miljöpartiet. Ja, det gjorde du. Ja, du sa sossarna. Idag skulle... Nej, jo, jag sa... Inte att jag röstade på. Skitsamma vad röstade du. Jag kommer ihåg exakt vart idag, vi stod när du sa det. Idag, vart då? Ja, det var ute på apoteket. Dra till med dem. Nej, idag skulle jag rösta på Socialdemokraterna. Ja. Jag orkar inte... Du är en säker för Löfven, alltså. Jag orkar inte berätta varför. Över till Max. Max? Ja. Ja. Jag röstade Vänsterpartiet, men jag vet inte riktigt varför. Ja. Jag har ingen aning varför. Bara okay. Kötta. Fint så, fint så. Vad röstade du? Ja, du har lyssnat på Magnat Radio. Vi tackar för ikväll. Went to a party last Saturday night. Didn't got laid, got in a fight. Aha. It ain't no big deal.